मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सप्तमृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 20 से 21 नंबर सूत्र तक जो हमने पढ़ लिया था, विवाह विभा निशा प्रभा जो सूत्र है, अब आगे 22वां नंबर सूत्र चलेगा कर्मणी भृतौ। सभी निकाल लेंगे 3, 2, 22 कर्मणी नकारांत नपुंसक कर्मन सूत्र सप्तमी विभक्ति एक वचन धृतौ इकारांत स्त्रीलिंग धृति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन धृतौ। इसमें अनुवृत्ति जो है क्रियो हेतु ताचिल्यानुलोम्य से जो है ताचिल्यानुलोम्य से क्रिया के अनुवृत्ति आ रही है और फिर जो है चरेष्टह जो है 3, 2, 16 है उससे टह की अनुवृत्ति आ रही है और फिर जो है कर्मण्यन से कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मणि जो है पहला जो सूत्र है कर्मण्यन, उसमें जो कर्मणि है उस कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मणि की अनुवृत्ति जो है 3, 2, 58 सूत्र तक है, 22वां नंबर सूत्र रही है तो कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है और फिर धातु प्रत्यय परश्चा इसका अधिकार चलता है। तो अर्थ क्या हो गया कि कर्मणि कर्मणि उपपदे क्री धातो हो अप्रत्यय भवतो भृतौ गम्यमानाया, माने कर्मणि माने कर्म कार के कर्म शब्दे उपपदे या कर्म वाचिनी कर्म को कहने वाले जो कर्म शब्द है कर्म वाचिनी कर्म शब्द उपपदे कर्मणि कर्मी जो है तो एक है कर्म वाचिनी अर्थ हो गया कर्म को कहने वाला कर्मकार के कर्म कर्मकारक जो कर्म शब्द है कर्म वाचनी या कर्मकार के कर्म शब्दे उपपदे क्री धातु पर प्रत्ययो भवती भृतौ गम्यमानायाम। यहाँ पर जो है विषय सप्तमी है भृति में भृतौ ये विषय सप्तमी है पर भृति गम्यमान होने पर भृति इति वेतनम कर्म मूल्यम इत्यर्थः। वृत्ति कहते हैं वेतन को, कर्म जो करते हैं उसका जो मूल्य है, कोई भी काम करते हैं उसका जो मूल्य है उसको कहते हैं वृत्ति। तो कर्म कारक कर्म सब उपपद रहते हैं, अर्थात कर्म को कहने वाला कर्मवाची जो कर्म सब उपपद रहते हैं क्री धातु से परे तो प्रत्यय हो गया है। जैसे कर्म करह, कर्म करोति इति कर्म करह, कर्म को जो कहते, कर्म शब्द उपपद है, कर्म कारक कर्मवाची ये कर्म शब्द है, कर्म कारक ये कर्म शब्द है, तो कर्म कारक कर्म शब्द उपपद है, तो क्रिया भाव से टा करके कर्म करह बन गया। तो कर्म करह कर्म करोति, कर्म करने वाला धृतक नौकर को सेवक को कहते हैं कर्म कर। तो यहाँ पर वेतन इसमें गम्यमान हो रहा है कि भाई कर्म करता है उसको पैसा दे रहा है, इसलिए वह कर्म कर हो गया। कर्म तो व्यक्ति मालिक खुद भी करता है, परंतु वह खुद का खुद ही नौकर नहीं होता, उसको कर्म कर नहीं कहेंगे। तो जहां पर वृत्ति वेतन जहां पर दिया जा रहा हो, आप हम जो काम कर रहे हैं, कोई अपना जो है ऑफिस में कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, कोई डॉक्टर है, कोई मसाज थेरेपिस्ट है, कोई कुछ है, तो ये उस जो काम करते हैं और फिर आपको जो नौ धन दिया जा रहा है, वेतन जो दिया जा रहा है, वृत्ति जो दी जा रही है, वृत्ति जो दी जा रही है, वृत्ति माने भी वेतन होता है, तो फिर वो हम लोग कर्म करह बन गए। धृतक कर्म का मूल्य प्राप्त करने वाला जो नौकर है, सेवक है, वो कर्म कर खाते हैं। और जो भृति नहीं लेता, जो धन नहीं लेता, वो कर्म करने जो कर्म कारह होता है। सो ध्यान में रखिएगा कि भृति जो नहीं लेता है, अर्थात जो धन नहीं लेता, जो मूल्य नहीं लेता, फिर कर्म कारह बन जाता है। ये तो कर्म कारक में जो कर्म शब्द उत्पन्न होने पर डुकनी कर्म धातु से टॉप तथ्य हुआ है और क्री को गुण हो गया, कर्म करह बन गया। तो कर्मणी सूत्र में जो कर्मणी शब्द पढ़ा हुआ है वो तो शब्द स्वरूप का है पर ग्रहण किया गया है, इसलिए कर्मणी वाच कर्मवाचनी कर्मकार के कर्मवाचनी कर्म शब्द उपदेय हुआ। बाकी टॉ का निषेध है इसमें, 23 नंबर जो सूत्र है, न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटो सूत्र मंत्र पदेशु। न जो है अव्यय पद है, शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटो सूत्र मंत्र पद, अकारांत नपुंसक लिंग, शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटो सूत्र मंत्र पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन समास है। शब्दश्च श्लोकश्च कलहश्च गाथाच वैरम च चाटुश्च सूत्रम च मंत्रश्च पदम च तानि शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदानि तेषु शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु। ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। अनुवृत्ति क्रिया क्रियो हेतु तात्सल्य अनुलोम से क्रिया के अंदर दिया चलस्ते से ट किया रही है और कर्मण्यम से कर्मी के अंदर आ रही है और धातु प्रत्यय प्रश्न के मृत्यु आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पद इत्येतेषु कर्मसु उपपदेषु क्री धातु पर प्रत्ययो न भवति, तो प्रत्यय नहीं होता है। मैंने शब्द उपपद रहते, श्लोक मैंने शब्द कर्म उपद रहते, श्लोक कर्म उपद रहते, कलह कर्म उपद रहते, गाथा कर्म उपद रहते, वैर कर्म उपद रहते, चाटु कर्म उपद रहते, सूत्र कर्म उपद रहते, मंत्र कर्म उपद रहते, पद कर्म उपद रहते, क्रीधा से पर्यटक प्रत्यय नहीं होता। तो हेतु क्रियो हेतु ताचल्यानुलोम्य सु से यहाँ पर ट प्रत्यय प्राप्त था, उसका यहाँ पर निषेध कर दिया है, इसलिए औत्सर्गिक जो है अण हो जाएगा, औत्सर्गिक अण हो जाएगा। शब्दम करोति शब्द कार हो गया, शब्दम करोति शब्द कार शब्द करने वाला, शब्द बनाने वाला श्लोक शब्द, श्लोकम करोति श्लोक कार। तो शब्द जो बनाने वाला है, शब्द को जो बनाने वाला व्याकरण है, वह शब्दकार बन गया, शब्द को जो बनाने वाला है। और श्लोकम बोलते श्लोककार, श्लोक को जो बनाने वाला कवि है, वह श्लोककार हो गया। ऐसे कलहम करोति थि कलहकार, जो कलह करने वाला जो है, झगड़ा जो करने वाला है, मूर्ख को कलहकार कहते हैं। समझ गए जी, कलहकार माने मूर्ख। कलहम करोति, झगड़ा जो करने वाला है, कलह जो करने वाला है, उसको कलहकार कहते हैं, अर्थात मूर्ख। मूर्ख लोग ही झगड़ा करते हैं। आगे है गाथाम करोति थी गाथाकार, गाथा जो बनाने वाला है उसको गाथाकार कहेंगे। कलाकार झगड़ालू हो गया, और गाथाम करोति आख्यायिका बनाने वाला जो है, गाथा कुछ कहानी है, गाथा है, उसको बनाने वाला, आख्यायिका बनाने वाला जो है, वो हो गया गाथाकार। अर्थात जो प्रचारक होता है, जो प्रचार करने वाला होता है, वह क्या करता है, कुछ क्योंकि लोग व्यक्ति कहानी सुनना चाहता है। ये तो आप लोग का सौभाग्य है कि आप जो है व्याकरण पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे व्यक्ति होते हैं किसी मंदिर में जाएंगे, किसी को व्याकरण पढ़ाएंगे, कोई दर्शन पढ़ाएंगे, क्या कितना कठिन शब्द बोल रहा है, सरल बोलिए आचार्य जी, सरल बोलिए, और वो लोग केवल कहानी सुनना चाहता है। तो प्रचारक जो होता है वह कहानी कहता है। तो गाथाम करोति थी गाथाकार, गाथा जो बनाने वाला है, आख्यायिका जो बनाने वाला प्रचारक है, वो गाथाकार हो गया। ऐसे वैरम करोति थी वैरकार, वैर को जो करने वाला जो है, शत्रु जो है, उसको कहेंगे वैरकार, दुश्मनी जो करने वाला है। और चाटुम करोति थी चाटुकार, चाटुकार जो होता है, चापलूस, चाटु माने मीठी मीठी बात करने वाला जो है, चापलूस जो व्यक्ति, उसको कहते हैं चाटुकार। और सूत्रम करोति सूत्रकार, सूत्र जो बनाने वाला है, जैसे पाणिनि जी हो गए, महर्षि पतंजलि जी हो गए, तो सूत्र बनाने वाला जो है वो सूत्रकार। ऐसे मंत्रम करोति मंत्रकार, जो मंत्रार्थ दृष्टा है, मंत्र के अर्थों को जो करने वाला है, मंत्र वेद मंत्र बनाने वाला जो है, मंत्रम करोति मंत्रकार, तो परमात्मा हुआ। ये मंत्र बनाने अर्थात मंत्र परमात्मा में अग्नि वायु आदि संग्रह जो चार ऋषि हुए हैं, बिगनिंग क्रिएशन ऑफ द मैंने बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिगनिंग मैंने परमात्मा ने संसार को जब बनाया उसके आरंभ में, जैसे इस संसार को बनाया, तो संसार को बनाने के लिए परमात्मा ने संसार को चलाने में के लिए जो नियम कानून बनाया, जैसे कोई देश है बनाता है, कोई गांव है, तो उस देश या कंट्री को चलाने के लिए जैसे कानून बनता है, अमेरिका में रहते हैं तो यहाँ का भी कानून है, तो ऐसे ही जब परमात्मा ने संसार को बनाया, इसका भी कानून होना चाहिए, इसका कानून ही वह वेद है। तो परमात्मा ने वेद जो मंत्र अग्नि वायु अंगिरा अग्निर्वा ऋग्वेद हो जाए थे, सूर्या साम वेद अग्निर्वा ऋग्वेद जाए थे, वायु यजुर्वेद सूर्या साम वेद, अग्नि ऋषि के अंदर जो है ऋग्वेद प्रकट हुआ, वायु ऋषि के अंदर जो परमात्मा ने यजुर्वेद प्रकट किए, और आदित्य ऋषि के अंदर सामवेद किए, और अथर्वो आंगिरा सह करके है, कि अथर्ववेद जो है अंगिराज ऋषि के हृदय में प्रकट हुआ। तो ये उस परमात्मा ने दिया बनाया, इसलिए ईश्वर अर्थ हो गया मंत्र का रहा। और जब मंत्र बनाया तो मंत्र को हम आप नहीं बना सकते, श्लोक तो बना सकते हैं, श्लोक का रह जो आपने पीछे पढ़ा। श्लोक और मंत्र में अंतर होता है, मंत्र तो परमात्मा ही बनाते हैं और अन्य सब श्लोक है, उपनिषद इत्यादि में जो सब श्लोक है जिसको हम मंत्र कहते हैं वास्तव में श्लोक है। तो मंत्र बनाने वाला मंत्रार्थ का जो दर्शन करने वाला ऋषि है उस मंत्र का रह वहां पर जो कहेंगे मंत्रार्थ मंत्र दृष्टा न करके मंत्रार्थ दृष्टा ऐसा होना चाहिए, मंत्र दृष्टा मंत्र का रह मंत्रार्थ दृष्टा होगा ऋषि। ऐसे पदम कृषि पद का रह, ये जो पद करने वाला वेद मंत्रों के पद का जो विभाग करने वाला जो ऋषि है पदकार पद पाठ जो होता है पद करने आप जैसे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, अब इसका पद पाठ करेंगे तो विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तत् नः आसुगा। ये जो आपने पद छेद किए विभाग किया आपने पद का जो विभाग किया तो ये पद विभाग करने वाला जो हुआ ऋषि, तो ऋषि ने पद विभाग किया हुआ है अब वेद मंत्र, इसलिए पद विभाग करने वाला जो ऋषि है वेद मंत्रों का पद विभाग करने वाला ऋषि है वो पद कार हुआ। श्लोक इत्यादि जो है उसके जो पद को जो विभाग करने वाला पद कार, तो शब्द कार है शब्द कर्म पद रहते टुकड़ी करने धातु से जो है तौ प्रत्यय का प्रतिषेध हो गया है तो कर्म जो सामान्य सूत्र उत्सर्ग सामान्य का तो उत्सर्ग को उत्सर्ग जो सूत्र से अण प्रत्यय हुआ और अण प्रत्यय के नित होने से अचुन से वृद्धि हो गई क्रिकूर अग्र फिर कार बन गया कार सुग्र कार बन। ऐसे श्लोक कार इत्यादि की भी सिद्धि हो जाएगी, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है स्तंभ स कृतोरिन, स्तंभ सकृतोरिन तो स्तंभ सकृतो और इन तकारांत पुमलिंग स्तंभ सकृत शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन इन नकारांत पुमलिंग इन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन समास है स्तंभश्च सकृत च स्तंभ सकृतौ तयोः स्तंभ सकृतोः इत्रितय युग्मद्वंद समास हो गया। इसमें जो है क्री के अनुवृत्ति आ रही है क्री हेतु तात्कालिक अभिलोमेषु से कर्मण्यं से करणी की आ रही है धातु प्रत्यपस्कृति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी स्तंभ सकृत इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः क्री धातु पर इन प्रत्ययो भवती माने स्तंभ और सकृत, स्तंभ और सकृत ये कर्म उपद रहते स्तंभ और सकृत कर्म उपद रहते क्री धातु से परे इन प्रत्यय होता है। उदाहरण है स्तंभम करो जिते स्तंभ करी ही सकृत करो जिते सकृत करी ही तो स्तंभ और सकृत कर्म पद रहते जो किधर से इन प्रत्यय हुआ तो स्तंभ को जो करता है वो स्तंभ करी हो गया, स्तंभ जो करने वाला है तो स्तंभ माने क्या है जैसे मान लीजिए कि आप भोजन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ आपने खा लिया जो कि आपको विरेचन कर दिया, विरेचन कर दिया तो कुछ ऐसे पदार्थ है जो कि विरेचन को रोकने वाला है अतिसार को रोकने वाला, अतिसार एक रोग है अतिसार जो है वह विरेचन अर्थ बहुत यदि लेट्रिन हो रहा है तो उसको कहते हैं अतिसार तो स्तंभ उस अतिसार को जो स्तंभ करने वाला है, थामने वाला है, जो विरेचन बहुत लेटिन हो रहा है उसको जो रोकने वाला है उसको कहेंगे स्तंभ करी। तो ये इसमें जो है वार्तिक है कि व्रीही वक्तयोः इति वक्तव्यम्। स्तंभ करी विधि हो गया और सकृत हो गया, माने सकृत करी हो गया, वत्स हो गया, बछड़ा हो गया, तो इस अर्थ में रूढ़ है। तो स्तंभ को थामने अर्थात साबल जो है कॉन्स्टिपेशन करने वाला, कहने का ऐसा ये हुआ, यदि आपको यदि जब बहुत अधिक यदि आपका लेटिन हो रहा है, चावल आप खाएंगे तो उसको रोक देगा, और बहुत अधिक खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी कर देगा। तो यहाँ पर जो है अतिसार को जो थामने वाला जो है चावल, उसको कहेंगे स्तंभ करी, इस अर्थ में रूढ़ है। धान विशेष हो गया चावल जो है, और सकृत करी जो है सकृत को जो करने वाला है, अर्थात जो सकृत कहते हैं गोबर को, लेकिन दोनों में ये है सकृत, सकृत दंती स करेंगे तो वो तो सकृत एक बार हो गया, सकृत जो हो गया विष्ठा को कहते हैं गोबर को। जब तो आपने वर्णोच्चार शिक्षा पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा मैं, तो उसमें बताया कि हमें वर्णोच्चार शिक्षा क्यों पढ़ना चाहिए, सकृत सकृत इति मा भूत, मंचको मंज मंचकह मंजको इति मा भूत, मंचको मंजकह इति बाभूत, बने मंचक जो है मंजक न हो जाए और सकृत जहां बोलना चाहिए वहां सकृत न हो जाए, इसलिए वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ना चाहिए। वर्णोच्चारण शिक्षा से ही पता चलेगा कि हम कैसे उच्चारण किए तो अर्थ बदल गया। आपने जब सकृत कहा तालव्य सकृत कहा तो सकृत कहने से हो जाएगा विष्ठा गोबर को कहा, गोबर को जो करने वाला जो बछड़ा है वह जो उसको कहेंगे, माने छोटा जो दूध पीता बच्चा जो है बछड़ा, घास जो नहीं खाने वाला है उसको कहेंगे सकृत करही, तो बछड़ा का नाम है। तो यहाँ पर क्री है और इनका इन है, इनका न का लोप हो गया, तो करी माने इको मान इसे मान करके जो है गुण हो गया, कर बन गया, करी बन गया, और इसमें कुछ स्तंभ करूं पद रहते क्री धातु से जो है इन प्रत्यय हुआ है, और सार धातु का ऐसे गुण हो गया, इन प्रत्यय का नौ अनुबंध है वो लोप हो गया, अनुबंध है वो, तो इन्हीं के अधिनियम से कृदंत पद के आद्य स्वरूप के लिए माने ये जो स्वर प्रकरण है उसके लिए है, इन्हीं के अधिनियम इत्यादि जो होता है। आगे है हरते धृतिनाथयो पशु, तो हरते धृतिनाथयो पशु पदच्छेद करेंगे तो हरते है, इकारांत पुंलिंग हरति शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन, धृतिनाथयो अकारांत पुंलिंग धृतिनाथ शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, पशु उकारांत पुंलिंग पशु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसमें इनके अंदर आ रही है जो स्तंभ शक्ति को इनसे जो है इनकी अनुमति आ रही है, कर्मणि इनसे कर्मणि की धातु प्रत्यक्ष की अनुमति आ रही है, धृतिनाथयो में समास है, धृतिश्च नाथश्च तौ धृतिनाथौ तयो धृतिनाथयो, तो अर्थ क्या हो गया जी, धृतिनाथ इत्येतयो कर्मणो उपपदयो ह्री धातो परः इन प्रत्यय भवती, पशौ कर्तरी अर्थ बोल रहे हैं कि कर्म उपद रहते ह्री धातु ने धृति और नाथ शब्द कर्म उपद रहते ह्री धातु से परे इन प्रत्यय होता है पशु अर्थ में, मतलब पशु कर्ता होने पर, ये पशु कर्ता होने पर ये होता है। उदाहरण के लिए जैसे है धृति महर्षि धृति हरि पशु हो, पशु अर्थ में आया। धृति को हरने वाला जो पशु है, धृति, तो धृति ये जो है इसमें तो दिया मशक ले जाने वाला, मशक क्या चीज है पता नहीं। आपको पता है जी मशक किसको कहते हैं? मशक कुछ पदार्थ होगा, तो मशक को ढोने वाला जो पशु है, पशु अर्थ है ये, पशु करता है, पशु गम्यमान मतलब पशु अर्थ है यहाँ पर, पशु अर्थ करा है कि पशु कर्तरी, पशु कर्ता अर्थ में पशु कर्ता होने पर इन प्रत्यय होता है। तो धृति महारत जी धृति हरि ही तो पशु हो, धृति हरि पशु तो पशु ही करता है, वही धृति को हर रहा है। तो ये मशक ले जाने वाला कह रहा है, अब मशक किसको कहते हैं या तो मैं कल बताऊंगा खोज करके मशक मैंने क्या हुआ, या आप लोग को पता हुआ तो बताइए। आगे है नाथम हरति नाथ हरि, नाथ को जो हरण करने वाला है, हरण करने वाला जो नाथ, वह पशु बैल आदि जो नाथ को नाथ हरि होता है, मतलब नाथ को जो हरण करने वाला धारण करने वाला पशु बैल इत्यादि है उसको नाथ हरि कहेंगे। तो नाथ हरि ही पशु हो, या नाथ कहते हैं स्वामी को भी। नाथ तो एक होता है कि नाक में जो नाथ, हमारे यहाँ पर भी नाथ कहते हैं कि नाक में जो है दोनों तरफ एक ऐसे करके रस्सी डाल देते हैं और हल जोतने के लिए उसको नाथ कहते हैं, वो भी नाथ है, नाथ माने स्वामी भी होता है। तो नाक में नाथ को धारण करने वाला पशु बैल इत्यादि वो भी हो गया, और स्वामी को ले जाने वाला जो पशु है हो गया नाथ हरि ही। तो पशु अर्थ है, यानी कि कोई भी नाथ को ले जा रहा हो, हरण कर रहा हो, तो उसको कहेंगे। सुनिए आगे है फले ग्रहीरात्मम भरिश्च, फले ग्रही रात्मम भरिश्च, तो पदछेद फले ग्रही ही, इकारांत पुंलिंग फले ग्रही शब्द प्रथम के वचन है, और आत्मम भरी ही इकारांत पुंलिंग आत्मम भरी शब्द प्रथम के वचन है, चौव्य पद है। इसमें अनुवृत्ति आ रही है, स्तंभ सकृतो इनसे, इनकी मृत्यु आ रही है, कर्मंदन से कर्मी की मृत्यु आ रही है, धातु प्रत्यक्ष की मृत्यु आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, फले ग्रही और आत्मभरिश क्या शब्दों इन प्रत्यांतो निपात्य के, मैंने फल फले ग्रही और आत्महरिते तो शब्दों इन प्रत्यांतो निपात्य के, मैंने फले ग्रही शब्द और आत्मम भरी ये जो शब्द है इन प्रत्यांत निपातित है। तो इसमें इन प्रत्यय को रखे जाते हैं, निपात मैंने रखना होता है, डालना होता है, इसमें इन प्रत्यय है रखा हुआ है, डाला हुआ है। तो फलानी गृहणाति इति फले ग्रही ही वृक्ष, फलों को ग्रहण करने वाला अर्थात फलदार जो वृक्ष है उसको खाएंगे फले ग्रही ही, इन प्रकार से फले ग्रही हो गया। ऐसे आत्मानम विभर्ति आत्मम भरी, आत्मा को केवल अपना ही धारण पोषण करने वाला जो व्यक्ति है मनुष्य उसको कहेंगे आत्मा भरी, स्वार्थी जो मनुष्य है जो केवल अपना ही बस आत्मम विभर्ति खुद को जो है धारण करने वाला, खुद का ही जो पोषण करने वाला, अपना भरण पोषण करने वाला जो व्यक्ति है, जो अपरोपकारी है, जो कि दूसरे का परोपकार नहीं करने वाला है उसको कहेंगे आत्मम भरी, स्वार्थी व्यक्ति को। तो फले ग्रही यहाँ पर फल कर्म पद रहते ग्रह उपादान धातु से जो है इन प्रत्यार फल शब्द में एकार को निपातित किया है। ऐसे आत्मम भरी में आत्मा कर्म पद रहते डुभरी धारण पोषण धातु से जो है इन प्रत्यय हुआ है, और आत्मा शब्द को मुम आगम भी निपातित हुआ है, इसलिए आत्मम बन गया। आगे है छंदसी वन सन रक्षी मथाम। छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन है और वन सनो रक्षी मथाम थकारांत पुमलिंग वन सनो रक्षी मथ शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यहाँ पर पंचमी अर्थ में षष्ठी है तो समझिएगा। और सवास है वनश्च सनश्च रथिश्च मथश्च ते वन सन रक्षी मथः तेषां वन संरक्षी मथाम समास हो गया। इसमें जो है स्तंभ सक्रिय तो ऋण से इनके मृत्यु आ रही है, कर्मण से कर्मी की मृत्यु आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है, तो क्या हो गया वर्ण वन धातु और क्षण संभक्ति अर्थ में, तो वर्ण सन संभक्त सन भी क्षण धातु है, वन संभक्तो क्षण संभक्तो रक्ष पालने और मथे विलोडने जो धातु है, तो वन संभक्तो क्षण संभक्तो रक्ष पालने मथे विलोडने इत्येते भी धातु भ्यः परः छंदसी विषय प्रत्यय भवति कर्मणि उपपदे। छंदसी विषय कर्मणि कार के उपपदे वन सन रक्षी मथिभ्यः धातु मथिभ्यो धातुभ्यः परः इन प्रत्यय भवति। छंद विषय में वेद विषय में कर्म कारक उपद रहते वन सन रक्ष और मत धातु से परे इन प्रत्यय होता है, जैसे ब्रह्म वनति की ब्रह्मवरी ही, क्षत्रम वनति की क्षत्रवनी ही, यजुर्वेद से ब्रह्म वनी तो क्षत्रवनी, तो यहां पर ब्रह्म वनति थी ब्रह्मवनी। क्या अर्थ हुआ जी, ब्रह्म का जो संभक्ति करने वाला है, ब्रह्म को जो अच्छी तरीके से भक्ति करने वाला है उसको कहेंगे ब्रह्मवनी। तो ब्रह्म माने परमात्मा की जो अच्छी तरीके से जो भक्ति करने वाला व्यक्ति हो गया उसको कहेंगे ब्रह्म बनी है। या ब्रह्म कहते हैं ब्राह्मण को, विद्वान को, तो उस विद्वान का की जो भक्ति करने वाला है अर्थात विद्वान की जो सेवा करने वाला है, भक्ति माने भज सेवायाम सम भक्तो अर्थ में है, वन धातु जो है सम भक्ति अर्थ में, सम उपसर्ग है और भज धातु है उससे तीन प्रत्यय के, तो भक्ति बनाया तो सेवा करना ये अर्थ हुआ सम भक्ति का। तो अर्थ क्या हो गया जी, सम मने ब्रह्म बनी मने ब्रह्म वेद, ब्रह्म मने ईश्वर की सेवा करने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला, मने ईश्वर का सेवन करने वाला जो व्यक्ति हुआ। यहाँ पर जो है यहाँ पर शुरू में आपको पढ़ाया होगा शायद, पता नहीं भागा से सिद्धि किया होगा, तो हमें बताया होगा कि दो तरीके का भाव के दो अर्थ होते हैं, भाव जो है क्रिया दो तरीके का होता है, एक तो किंग अभित भाव और किंग अभित भाव, कृत के द्वारा जो अभित भाव वह सिद्धावस्थापन्न भाव को कहता है और किंग अभित भाव यह साध्यावस्थापन्न भाव को कहता है। हमने आप पीछे आपको पढ़ाया होगा, मने धात्वर्थ धातु के अर्थ जो दो प्रकार के हैं, एक साध्यावस्थापन्न धात्वर्थ भाव और सिद्धावस्थापन्न भाव। भय धातु से तीन प्रत्यय सिद्धावस्थापन्न भाव को कहता है, सेवन करना, इसलिए सेवन करना सेवन, तो इसलिए ब्रह्मवनी है, ब्रह्म का सेवन करने वाला, तो ब्रह्म की भक्ति करने वाला, ब्रह्म के अनुसार अपने जीवन को बनाने वाला होगा ब्रह्मवनी। ब्रह्म कार्य जब ब्राह्मण करेंगे तो वेदज्ञ जो है ब्राह्मण, जो वेदज्ञ विद्वान है उनकी जो, उनका जो सेवन करने वाला है, उनकी जो सेवा करने वाला है, उनके गुणों को जो अपने जीवन में अपनाने वाला है, उनकी जो सेवा करने वाला हो गया ब्रह्मवाणी। और ब्रह्म का अर्थ वेद ही है, तो वेद का जो सेवन करने वाला, वेद का जो पढ़ने वाला है, वेद को जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वेद का जो प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति जो है, वेद की जो भक्ति करने वाला व्यक्ति अच्छी तरीके से, उसको कहेंगे ब्रह्मवाणी ही। ऐसे क्षत्रम वनपति क्षत्र बनी, जो क्षत्र जो है राजा जो है, उस राजा की जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, क्षत्रिय की जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, उसको कहेंगे क्षत्रवन। तो यहाँ पर क्षत्र के आधार पर तो वहां पर ब्रह्म कार्य ब्राह्मण करेंगे प्रत्याशित में से क्षत्र। और सीधे रक्षा करने वाले की जो भक्ति करने वाला उस क्षत्र बनी हो गया। अब आगे है शन संभक्त हो तो गाम सनति की गो सनी ही, गाय की जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, गाय की जो सेवा करता है, ब्रह्म का जैसे की जो सेवा करता है वो तो ब्रह्म बनी हो गया। और ऐसे गाय की जो सेवा करता है, समझ सकते गाय की जो भक्ति करता है वो गोस्वामी हुआ, गाय की सेवा करने वाला। यजुर्वेद में गोस्वामी ही शब्द आया है। और ऐसे ही है रक्षी है रक्षा, पंथानम रक्षति थी पंथी पथी रक्षी, मार्ग की जो रक्षा करने वाला है, मार्ग का जो पालन करने वाला व्यक्ति है उसको कहेंगे पथी रक्षी है, मार्ग का पालन करने वाला, मार्ग की रक्षा करने वाला, ये रक्ष पालन है। यो पथी रक्षी स्वानऊ अथर्व गवन है, पथी रक्षी है, पथ की रक्षा करने वाला, मार्ग का पालन करने वाला। आगे मथ है तो मथे विलोडने है, तो मथे विलोडने तो अर्थ क्या हो गया, इसमें दिया उदाहरण हबीर मथी नाम, तो मथ है हबीर मथती की हबीर मथी ही, हवि को जो विलोडन करने वाला है वो हवीर मथी, ये साम हवि हवीर मथी नाम जो ऋग्वेद का मंत्र है सप्तम मंडल 104 मासूक 31वां मंत्र है। हवि हवि को जो मथने वाला है उसको कहेंगे हवीर मथी ही। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अब आगे है एजे खस, एजे है इकारांत पुमलिंग, एजी शब्द पंचवेद भक्ति एक वचन, खस सकारांत पुमलिंग, खस शब्द प्रथमाधिभक्ति एक वचन। इसमें कर्मी के में तैयारी है, धातु प्रत्यक्ष के में तैयारी है, एजी कंपनी इसके तत्वार्थ धातु पर रहा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि निगंत धातु एजी जो है निगंत धातु, निगंत एजी धातु लेना है यहाँ पर, निगंत एजी धातु। तो अर्थ बन गया क्या, अर्थ बन गया कर्मी कार के पदे निगंता एजी धातु पर खस प्रत्यय होती। तो एजेह जो है पंचमी, ये एजी धातु से निच प्रत्यय किया, एजी बना दिया, एजी का पंचमी एजेह है। यहाँ पर एक स्थिति को एक प्रत्यय नहीं है, तो ध्यान रखेगा ये इज एजरी धातु से निच प्रत्यय किया, निच का ई बचा और एजी बन गया उस एजी का, तो यहाँ पर एजरी कंपनी इसका निदंत निर्देश है एजे, इसलिए हुआ कर्मणी कार के ऊपर निदंता एजी धातु पर खस प्रत्यय होती, निदंत एजी धातु से परे जो है खस प्रत्यय होता है। जैसे अंगम ए गयी, अंगम ए गय, अंगम अंगमे गय, जनान ए जयती जनमे गय। तो यहाँ पर जो है अंगम ए गयती, अंग को जो कपाने वाला है, अंग को जो कपाने वाला जो है वात रोग, उसको कहेंगे अंगमेदय। और जनान एज जनमेदय, दुष्ट जनों को जो कपाने वाला है धार्मिक राजा, उसको कहेंगे जनमेदय। तो वह जनमेदय जो है एक हस्तिनापुर का राजा था धार्मिक, जनमेदय जनमेदय। तो यहाँ पर अंग कर्म पद रहते निजंत धातु जो है एजी, उससे खस प्रत्यय हुआ और खस चित होने से तीन शी साधातुकम से जो है साधव संजावी साधव कर्तृ सब कर्ता प्रत्यय सब प्रत्यय हो जाता है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अंग उपद्रते एजरी एजी जो है इसे जो है खस हुआ, खस का ख बचा है और शप हो गया, तो ए जी शप और ख ख, और ख का भी जो है ख जो है ख का भी लशक को जैसे लोप कर देंगे, लशक को जैसे ख का लोप हो जाएगा शक हलम जल से, तो खित है तो अ हुआ, तो हो गया अंग ए जी अ। अब उसको मानिए गुण जो हो गया तो ए जी का, तो ए जे बन गया, ए जे होने से ए के अव लग गया तो ए ज य बन गया, ए के अव से एक अय होगा तो ए ज य बन गया। और इधर में जब इधर में ए ज य हुआ और उधर में अंग है, तो ये खिदंत उत्तर पद रहते अरुर विसर्जंत से मुम, अरुष विसर्ग और अजंत को जो है मुम आगम होता है, ये निकाल लीजिए 6367 छठा अध्याय तीसरा पाद का सिक्सटी सेवन नंबर सूत्र है। नहीं वो जो है अरुण जी सर ये 66 है, 57 नहीं है, अरुण द्विशदा जनपद से मुम, ये है अरुष है, द्विशत है, अजंत है, और ऊपर से अमृति आ रही है खित्तने व्यस्य, और उत्तर पदे का अधिकार चली रहा अलग उत्तर पदे, तो क्या हो गया अरुष द्विशत और अजंत जो अव्य अजंता नाम अव्य नाम था अव्यस्य का उसके साथ संबंध होगा, तो अरुष द्विशत इससे तय हो और अजंता नाम अव्यय नाम अजंता नाम अव्यय नाम च खिदंत उत्तर पदे मुम आगम होती, माने अरुष द्विशदा अव्यय अनव्यस्य है ना जी, मैं गलत बोल दिया, अनव्यस्य माने अनव्यय नाम, अजंता नाम अनव्यय नाम अनव्यय है, तो अरुष निषद तथा अव्यभिन्न जो अनंत शब्द है उनको हिरण्य उत्तर पद रहते अंतावयम आगम हो जाता निर्गुण चार पर रहा। तो यहाँ पर खस है तो खित है, तो खिदंत उत्तर पद है एजय, तो खिदंत उत्तर पद एजय है, इसलिए अंतावयव अंग को मुम आगम हो गया, मुम का जो म होगा हो जाएगा अंगम बन गया, अंगम बन गया, और अखिनो प्रसंज मतलब अंगमेदय हो गया, ऐसे जन्मेदय हो गया, अंगम में थी इसलिए जन्म ए जैसी, जनों को जो कपाने वाला राजा है वो जन्मे रहे। तो ये है आगे है नासिका स्तनयोर धुआं भेटो हो, नासिका स्तनयो हो अकारांत नपुंसक लिंग नासिका स्तन शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन है और धुआं भेटो हो तकारांत पुमलिंग धुमा भेट शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, पंचम अर्थ में षष्ठी है। समास नासिका स्तनम ची नासिका स्तने कहो नासिका स्तनयो इसे तयोग द्वंद हो गया। और धुमाश्च भेट ची धुआ भेटो धुआ भेटो पितृ प्रयोग बंद हो गया। यहाँ पर नासिका च स्तनम ची नासिका स्तने जो हुआ वैसे अल्पात कर्म से अल्पच वाले को पूर्व में निपात होना चाहिए, तो नासिका और स्तन शब्द में अल्प अच है, स्तन में दो अच है और नासिका में तीन अच है, तो अल्प अच का पूर्ण स्तन नासिके होना चाहिए। नासिका स्तनयो क्या है तो पाणिनि मुनि क्यों ऐसा है, तो पाणिनि मुनि के वचन सामर्थ्य से यहाँ पर स्तन शब्द का पूर्ण निपात नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो उदाहरण है अर्थ हो गया नासिका स्तन यो कर्मणो उपपद यो हो भेद इतने ताभ्याम धातुभ्याम पर खस प्रत्यय होती, इसमें जो खस केंद्रित आ रही है ये खस से कर्मण्यं से कर्मी की और धातु प्रत्यय आ रही है, तो क्या हो गया जी मैंने स्तन मैंने नासिका स्तन इतने तय हो कर्मणो पदयो हो धुआं भेद इतने ताभ्याम धातुभ्याम पर खस प्रत्यय भवती, नासिका स्तन कर्म पद रहते धुआं और भेद धातु से परे खस प्रत्यय होता है यथासंख्यम, मैंने यहाँ पर यथासंख्य नहीं है, यथासंख्य सॉरी मैं गलत बोल दिया, यथासंख्य यहाँ पर नहीं है, ये नहीं कि दास का प्रत्यय धमा से और स्तन प्रत्यय भेद से, सुने यथासंख्य यहाँ पर नहीं चाहते। उदाहरण है अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि यथासंख्य यहाँ पर नहीं चाहते हैं, क्यों क्योंकि नासिकार स्तन का जो समास हुआ है उसमें लक्षण का व्यभिचार है, होना चाहिए स्तन शब्द पहले और हो गया है नासिका शब्द पहले, तो इसलिए भगवान पाणिनि जी ने ऐसा किया है कि ये व्यवहार से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यथासंख्य नहीं होगा, यदि स्तन शब्द पहले होता नासिका शब्द बाद में होता तब कहते स्तन शब्द से धुमा और नासिका शब्द स्तन उपद्रव से धुमा से और नासिका से उपद्रव भेद से, परंतु वह जो लक्षण है जो चिन्ह है कि पहले होना चाहिए स्तन शब्द उसका व्यभिचार कर दिया गया भगवान पाणिनि ने किया है, तो व्यभिचार से पता चलता है कि यहाँ पर ऐसा संख्य नहीं चाहते। तो नासिका उपद रहते धमा और भेद धातु से और स्थल उपद रहते भेद से खसपते का विधान है। जैसे नासिकाम धमती नासिकम धम नासिकाम धमती नासिकम धम नासिकाम धय और भेद से है स्तन धय तो नासिकाम धमती। यहां पर जो है जो नासिका उपद्रित जो धमा धातु है धमा धमा धमने या इस तरीके से होगा तो नासिका का जो धमन करने वाला है नासिका का जो धमने वाला है बजाने वाला है नासिका को जो बजाता है ऐसे नाक से कितने लोग गीत गाते हैं जी मुख बंद है नाक से ही वो अपना कुछ बजाते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट की तरह तो नासिका को जो धमने वाला है बजाने वाला है उसको कहेंगे नासिकम धमह। और नासिकाम भयति भेट पाने हैं नासिकाम भयति नासिका को जो पान का था नासिका को मतलब नासिका से जो दुग्ध इत्यादि का जो पान करने वाला है उसको कहेंगे नासिकम भय। और स्तन भयति स्तन भय स्तन का जो पीने वाला है स्तन का जो पान करने वाला है बालक उसको कहेंगे स्तन भय। और स्त्रीलिंग में हो जाएगा स्तन भई स्तन पान करने वाली जो बालिका है बच्ची है स्तन भई हो गया। तो यहाँ पर नासिका कर्म उपद रहते धुमा शब्दाग्नि संयोग योग धुमा जो है शब्द अग्नि का जो संयोग है धुमा धातु शब्दाग्नि संयोग योग शब्द अग्नि के संयोग अर्थ में सुनिए शब्द अर्थ में सॉरी शब्द अर्थ में अग्नि संयोग अर्थ में। तो यहाँ पर नासिकाम धमती नासिका से शब्द करने वाला नासिका को बजाने वाला शब्द अर्थ हो गया और अग्नि संयोग अर्थ में भी होता है अग्नि का संयोग तो यहाँ पर शब्द अर्थ है। तो इस धातु से खस प्रत्यय हुआ है खस प्रत्यय होने से सार धातु से कर्त सार धातु को होने से जो है कर्त सबसे जो है सब प्रत्यय हुआ और खस प्रत्यय होने से खित्यन व्यस्त से जो है जो खितन खित्यन व्यस्त से जो है इसमें नासिका को रस हो गया खिदंत उत्तर पग्रह से अनव्य को जो है रस हो जाता है। ये छह तीन जो 66 नंबर सूत्र है छठा अध्याय 66 या 62 नंबर सूत्र होगा छह तीन जो 66 है 65 है जी ठीक कहने दर्ज है। तो अद्भुत खिदंत उत्तर पदे अनव्यस्य ह्रस्व भवति ह्रस्व की मृत्यु आ रही है तो अनव्यस्य को जो है ह्रस्व होता है इको ह्रस्व जो गालवत्य जो है 6-3-7 उससे ह्रस्व ये मृत्यु आ रही है। तो खिदंत उत्तर पद से अनव्य को ह्रस्व होता है तो अनव्य है नासिका और एक खिदंत हो ही गया धमह खिदंत उत्तर पद है तो इसको क्या हो गया ह्रस्व नासिका बन गया। अरुषंत से मुम जो है अरुष दिशत अजंत जो है अनव्य अजंत जो उसको मुम आगम हो जाता है नासिकम बन गया है। और धुमा के स्थान पर जो है पाघ्रा स्थान ना दान विशती धमक मन छपस्या तो सित परे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि धुमा को धम आदेश हो गया और धम बन गया है तो नासिकम धम बन गया और नासिकम भय नास का कर्म पत्र से देव पाने धातु से जो खस प्रत्यय हुआ देव पाने के तृत होने से स्त्रीलिंग में जो है डाले से एक हो गया नास्कंध, ये बन गया, और स्तंभ है स्तंभ ही यहाँ पर व्यस्त हो गया, कुछ विशेष नहीं है। अब समय हो गया है तो हमने 29 नंबर सूत्र तक पढ़ा दिया, नाश का समय घुमा दे तो याद रखिएगा, कल 30 से चलेगा। तो कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। कोई प्रश्न है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।